آوا فیلم ارائه شده توسط وبسایت صدای فیلم. مرد آفتابی با بازی اکبر عبدی. چون اکبر دوباره ننه من غریبم بازی ران انداز. چشم هم بزنی برگشتم، عوضش نمیگی همه اینجا مال خودمون میشه. داخل اگه نرم تا آخر اون باز شاگردیه اینه اونو بکنیم که. اکبر دودکا. خیلی خوب، پس دست روی دست بذارین تا بویوک آقا خواهر شما رو بگیره، بعدشم با یه تیپا همه منو بیندازه بیرون. حمید جبلی. زلمونی ما تو تهران خیلی بزرگه، البته من خودم که کار نمیکنم، چند تا شاگرد هستن اونا بیشتر کار میکنن، من فقط مواظبم خرابکاری نکنن. فاطمه معتمداریا. اول بابام اومد، چند سال بود بازنشسته شده بود، فکر کرد اینجا برای خودش یه کاسبی را بندازه. یکی دو سال اول بعد نبود. غلام حسین لطفی. صبح تا شب خرمبالی میکنم که چی؟ هیچی، همین پیریه تاجیک یه پولی از بچه ها میگیره کاراشون انجام میده، لباس میشوره، نظافت میکنه، یه چیزی هم میبنده به شکمشون، یکی نیست بگه تو واسه چی پاشید اومده اینجا. و رضا بابک. خیلی عصبانیه، آخه این چه شوخیه پسر؟ فعلا درست شد، این دفعه جریمه کرد، حقوق یه هفته. فیلمنامه فرشید گوران، موسیقی مجید انتظامی، کارگردان همایون اسعدیان. اکبر و حمید توی عکاسی. به به چه نوری. حمید چراغای اتاق عکاسی رو روشن میکنه و دوربین رو هم آماده. اینم از این. خب حالا میرسیم به این، یه عکسی ازت بگیرم که کیف کنی. اها. اکبر با قیافه درهم روی صندلی نشسته. اکبر جون این چه قیافه یه گرفتی؟ بخن. حمید از پشت دوربین بیرون میاد و میره تا لباس اکبر رو درست کنه. زیاد بخندم جسم میشه، تو محلی و برام هفته هم میرن. حمید جون. اکبر جون زبونم لال، عکس مجلس ختمت که نیست، عکس پاسپورت ناسلامتی داری میری خارجه، میخوای آبروی منو جلوی ژاپنیا ببری؟ نمیگن این چه عکسی آقا حمید گرفته؟ نوکر آقا حمیدم هستم، فقط بجوم که داره نفسم میبره. خفه شده من جون، یه خور زودتر. همه الان یه دقیقه سب کن. حمید رنگ پرده پشت سر اکبر رو درست میکنه. چیکار داری میکنی؟ این رنگش بهتره، خارجی اکبر جون. حمید میره پشت دوربین و ناراحت به اکبر نگاه میکنه. دیگه چی شده؟ هنوز نرفته، دلم برای تنگ شده. فکرشو بکن 6 ماه، میدونی چقدره؟ خودش یه عمره. اکبر بلند میشه میره پیش حمید. چون اکبر دوباره ننه من غریبم بازی ران انداز. چشم هم بزنی برگشتم، عوضش نمیگی همه اینجا مال خودمون میشه، داخل اگه نرم تا آخر اون باز شاگردیه اینه اونو بکنیم که. اونجا که میری حواست باشه، مواظب خودت باش، یه وقت پولاتو نزنن. به نزهت خانومم بگو تو زیر شلواری یه جیب بدوزه، یه ما غذای ناجور نخوری مریض چی اکبر جون. اگرم هر وقت خیلی خوش بودی یه یادی هم از ما بکن. اکبر حمید رو از پشت بغل میکنه. حتما حمید جون، نوکرت هم هستم حمید جون. چیونه من بخن؟ مش ماشالله با قوری وارد عکاسی میشه. بیاییم به کارتون برسیم بابا. مش ماشالله. اکبر و حمید قوری رو از مش ماشالله میگیرن و به زور میبرنش پشت دوربین. کردم با مش ماشالله. هر موقع من گفتم اینو یه فشار بده، خب اینم بدش کن، نگران نباش. اکبر یک کت میده تا حمید سری تنش کنه. الان آماده میشیم، صبر کن. چی به هم دیگه هم میرسم. حاضر. ای ناغلا شکل آدمی سابیا شدیم. دست شما درد نکنه مشتی، یه دور از جون بگو. شوخی کردم بابا. خب 1 2 3. اکبر و حمید سوار موتور توی خیابون. ژاپنی تو سفارت ما شناخت. آره جون تو میدی. اکبر جون کجا خالی زبون بلدی؟ گفتم یه اسکو پس دمت گرم اوکیه، فقط هوای این یارو داشته باش کارت با من. خونه اکبر سعی میکنه با چوب مخصوصی که مال ژاپنیاس خیار بخوره و نمیتونه. نخیر نمیشه، کار ما نیست. حمید سعی میکنه از روی کتابی که دستش کلمات ژاپنی رو به اکبر یاد بده. اکبر جون ژاپنیشو بگو، من تشنه ام. دوستو گو من تشنه ام. بگو چی بود؟ ای گفتی؟ حواست به من باشه. من تشنه ام. آخه اگه اینجوری بخواد پیش بره ما اونجا گشنگی میمیریم که. من تشنه ام. باتا گوشی تشنه. من بیکارم، آیا شما کار سراغ داری؟ واتاکوشی بیکار آیا؟ نه قاشق چنگالشون با آدمی زود رفته، نه اون زبون باموندهشون که داری به ما یاد داری. اکبر جون اینقدر ژاپنی یاد گرفتی فارسی یادت نره. اکبر با عصبانیت خیار رو بر میداره و میخوره. حالا بگو من گرسنه ام. مادر اکبر و حمید با هم وارد تراس میشن. گدایی اینا چیه یادش میدی؟ اگه یه وقت گشنه شد چی؟ بیا اکبر آقا باید بتونه دردشو بگی. مادر حمید یه لقمه به اکبر میده و اونم میخوره و میره. مملکت غریبه. دیروز پای پیاده رفتم امامزاده داوود، کلی نذر و نیاز کردم که بچم صحیح و سالم سر و مار گنده برگرده. آخه نجات خانم از این گنده تا چی میخواد بشه؟ خوبه زبونتو گاز بگیر. اکبر دو تا میل زورخونه رو بر میداره و میل میزنه. شما به دلت بد نگرد، انشالله که میله با دست پر بر میگرده. عکاسی رو میخرن و میشن آقای خودشون. چه میدونم والا تا خدا چی بخواد. بابای اکبر در حال تعمیر کردن رادیو هستش. خواهر اکبر هم سمت چپ پدرش نشسته. اکبر شما با ترک های اونجا معاشرت کنید، نشست و برخاست اونا شما را راهنمایی میکنن. میل خورد توی سر اکبر. حمید دوباره وارد تراس شد. آخه عزیز آقا جون ژاپن که ترکی نداره. شما که سواد داره چرا این حرفو میزنی؟ شما این مهلت باید بود اکبر. نه دیسنگینه سیب سر راتون این رادیونو برین دکون اسماعیل آقا. درست درست شد. حمید سرنا میزنه. میل از دست اکبر درک و روی پاش میافته. بابا جون هرکی بیشتری نزن مردم خوابه. ولی با تو هم نزد مردم زابرا میشن. تو هم وقتی رو بردی؟ اکبر میل رو کنار میذاره و میاد پیش حمید میشینه. اکبر جون مجلش که بهت نشون دادم موسیقی باعث رشد گناه میشه. اینی که تو میزنی بدتر ریششونو میخوش کنه. اینا همش تیغ بزرگ میشه میره تو چشت کورت میکنه. حمید آفوت نکن، میخواییم بگیریم بخوابیم. چشم بفرمین شما. حمید با یه مداد روی نگاتیو در حال کار کردنه. پسر صاحب مغازه مداد حمید رو برمیداره. اینقدر به وسیله من دست نزن دستم خط میخوره. مگه مسک مینویسی با اون رفته به شکم گندن؟ گوشی تو بیاد تا بهت بگم اکبر از بچه هایی به وسایل دست بزنن بدش میاد. صبح یه بچه هایی به وسایل دست زد نکنم خورده. حالا هی دست بزن. اولو چاخون من چاخون میکنم. خیلی خوب وقتی اومد بخورت هینای التماس کنی بگید زامنشاه خود دانی. اکبر در حالی که با صاحب مغازه صحبت میکنه با اون پول میده. انشالله که پولتون جور میشه و از شر آقا بال سر راحت میشه. اختیار داریم ما نوکر. خدا رحمت کنه پدرتونو. ما هر چی داریم از ایشون داریم. بیا بابا جون اینا مال تو ببر خونتون باش. بیا بریم رامین انقدر مزاحم کار حمید آقا نشو. اختیار داریم کمک میکنه ایشون. خداحافظ. خداحافظ. به سلامت. من الان برمیگردم. نرگس خانم به مادر سلام برسون. بزرگیتون مرامینم بفرستیم بیاد پیش همه دکاسی یاد بگیره. خوش اومدین. ماشاءالله نهار. پس چی شد این نهار؟ هر دو مرد میگشتگی. اکبر حمید و ماشاءالله دور هم نشستن و غذا میخورن. میگم که ماشاءالله باز یه فکری برای بساطش بکنه. بله دیگه چی فکری؟ با آقا رو تازه میگه چه فکری؟ مشتی تو دو ما دیگه ما اینجا رو خریدیم. یه دستی به سر گوشش میکشیم نونوار میشه. قضیه دیگه فرق میکنه. مشتریامون عوض میشن. آدمای موند بالا حسابی چه جوری بگم؟ با اون بساط سیگار فروشی جنوبی دیگه جور در نمیاد. متوجه این که برد مقلشون رو چششونه. به این سادگی هم نیست. شما دوتا از مرحله پرتین. آقا بویوک لبنیاتی را که میشناسید؟ همون گرون فروشه. بله. خب پیغام پس خان فرستاده برای نرگس خانم. که چی؟ که بله دیگه، انگور خوام نصیب شغال میشه. آقا بویوک اگه شوهر نرگس خانم بشه، نه جای من اینجاست نه جای شما، و سلام نامه تمام. ولی من یه ساعت پیش با نرگس خانم صحبت میکردم، چیزی نگفت. یعنی هر کی بیاد تو این محل برای خواستگاری باید شما را خبر کنه. اما اگه چیه؟ چرا اینجوری به ما نگاه میکنی؟ شما دوتا نمیخواین سر سامان بگیرین؟ پیر شدین و رفت. کی بهتر از نرگس خانم؟ شما بگو بعد میگم. آقا حمید این چه حرفیه مشدی؟ نرگس خانم مثل خواهر من میمونه. شما چی میگه اکبر آقا؟ این شد که با نرگس خانم خواهر برادر دارم. من والا چی بگم؟ کی بیداره؟ معصیت کی نمیخوایی بکنی؟ خب خواهر من خواهر اکبرم هست دیگه، مگه نه اکبر؟ درست بگو دیگه. بله هست. بله. خیلی خوب، پس دست روی دست بذارین تا بویوک آقا خواهر شما رو بگیره، بعدش هم با یه تیپا همه منو بیندازه بیرون. والا من اگه جوان بودم، خوشگل بودم، پولدار بودم، شغل خوبی می‌داشتم، خودم میرفتم خواستگاریش. ای جوانی کجایی؟ مشموشال گله همی شده از عکاسی بیرون بره. حمید قفل زنجیر چرخ موتور رو باز کرد. یه مشتی اینم گوری چایی ما رفت. خیلی هم ممنون. صاحب مغازه‌دار با آقا بیوک صحبت میکنه. اکبر با آرنجش به حمید میزنه تا با اونا نگاه کنه. حواستون که به خوهرتون هست، ببین چقدرم جنس بهش داده. بادا بادا مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا، بادا مبارک بادا. هر دو عصبانی و ناراحت میرن. روز بعد نرگس خانم وارد عکاسی میشه. تلفن ما نمیدونم چرا قطع شده. گفتم اگه اجازه بدین از اینجا یه زنگ بزنم. خانم به خدمتشون. میبخشینا. بفرمایید. خیلی ممنون. الو مخابرات، ببخشید تلفن ما قطع شده. بله نه خیلی یه ساعته. بله 53 64 56. بله خیلی ممنون. اکبر و حمید زیر چشمی به نرگس نگاه میکنن. اکبر با آرنجش به حمید ضربه ای میزنه. خیلی ممنون، خداحافظ. ببخشید میشه یه تلفن دیگه بزنم؟ خواهش میکنم. پنج تا بزنید. مریم سلام، خوبی؟ تلفن قطع شده. حمید با خشم به اکبر نگاه میکنه. چیه؟ دارم زنگ میزنم. خب همین طوری فکر ناجور میکنه دیگه. نه مادر خوبه، کارو تو بکن. نگرانی شما بوده، تلفن که درست شد زنگ میزنم باهات حرف بزنه. حمید با آقا بیوک در حال دعوا. مردم نمیتونن از این پیاده رو رد کنن، آخه خدا رو خوش نمیان. آقا جان این چهار تا جعبه جلو الهی کسی رو نگرفته. چطور نگرفته؟ مگه نمیبینی با چه مکافاتی رد میشن؟ مهمتر از اون مزاحم کاسبی ما هست. شما که مغازت اون طرف خیابونه، چه ربطی داره به این طرف؟ ها خیلی هم رفت داره، ما مشتریامون روز به روز کمتر میشه. میگیم چرا؟ میگن چون آقا بویوکی اینا رو میذاره تو خیابون. شما زحمت کشیدید. اکبر مقداری برنج، پیاز و غیره برای نرگس آورد و میبره توی خونه. بعدشم ما و شما نداریم که. ولی من همین صبح خرید کردم. شما هم که چقدر تعارفی هستی. اکبر شکلاتی به رامین میده. نرگس کمی ناراحت میشه. شکلات گنده داری به من بدی؟ چی شده تو اکبر؟ شکلات خور شدی؟ مبارک انشالله. بیا دهندو چیریم. آقا بویوک سوپرمن، این علامت مارک استانداردش کو؟ اکبر آقا این ترشی خونگیه، خانم خودش درست کرده، استاندارده، درجه یک ممتاز. آقای ممتاز اگه خوردیم مردیم مسموم شدیم چی؟ آقا جان ترشی که مسموم نمی کنه، زیادی بخوری یه ضعف میگیری. صداده باشه من بلند نکن. جنس غیر استاندارد میگه صداشم بلند میکنه. اون رمنگی نه نه. این بار حمید وسایل خرید و دم در خونه ی نرگس آورده. حالت خوبه؟ خوبه. یه رامی سلام علیکم. قابل شما رو نداره. شما فکر کردی شاید وقت نکنم برم خرید؟ بله بله همینطوره. شما از کجا فهمیدین؟ شکلات من یادت نره. بله بفهمید. توی خونه اکبر نیمی از ژاکت بافتنی رو پوشید و منتظر که آستینش و مادرش بدوسه. مگه بچت نمیشه که میخوای زن بچه دار بگیری؟ آخه مادر جون شما که ندیدینش، به خدا خیلی خانومه. اکبرا خیلی خانومه، خیلی آقا، من کار ندارم. عیب داره عیب نداره، من کار ندارم. من زن بیمه با بچه نمی. بیمه چی چه بابا جون؟ بیوه، بیوه رو میگه بیمه. فرقی نمیکنه، همونی که شما میگی من نمیگیرم. بابا سن ارواد آلمی هجستن که قرار من زن بگیرم. خونه حمید، حمید داره با باقلا بازی میکنه. به خدا ثوابم داره. تو اگه میخوای ثواب کنی برو ننه رضا دیوونه رو بگیر که ثوابش هم خیلی بیشتره. همینقدر که پاک کردی بس. مادر حمید باقلا رو برداشت و رفت توی آشپزخونه. اگر بدونی چقدر با شخصیت آقا رامینم همینطور، حالا من چقدر باید زحمت بکشم بچه بزرگ کنم، اگر از رو پشتبون نیفته تو چاه نره بچه ها با سنگ کلش نزنن تازه بره کودکستان. اما حالا یه زن میگیرم با یه بچه مؤدب، کلاس دوم دبستانم هست، همین دبستان شهرم. تو بچه ای ساده ای خامت کرده واسد او رو ادا اومده تو هم پول شدی. تازه تو اگه میخوای زن بگیری خب خودم میرم برات خواستگاری. دختر آقای یاوری رو دیدی؟ کدوم یاوری؟ همون یاوری خودمون دیگه، کاروان زیارت و سیاحت داره. دختری مثل پنجه آفتاب میمونه. خیلی خانومه. پارسال دیپلمشو گرفته، از هر انگشتش هزار تا هنر میریزه. مامان اکبر چایره بابای اکبر میده. اکبرا اون صلاح شما را میخواد. بابا اصلا میدونین چیه، من زن نمیخوام، من از خیرش گذشتم. ولش کن بابا ولش کن. خب اگه ولش کن پس ولش کن، بگو دنبال بهانه میگردم. من سن اینجوری نمیدن اربا درجیم دو تن شاغور. بابا حمید و اکبر میان توی تراس، با خجالت به هم نگاه میکنن. اکبر پیراهنش رو برمیداره و میره. حمیدم به کاکتوس خودش دست میزنه و برمیگرده. اکبر با گل و شیرینی وارد خونه نرگس میشه. خیلی من شما بفرمایید. ماشاءالله چه پسری. خیار سردش. حمید با شنیدن صدای اکبر جعبه شیرینی رو از جلوی مادر نرگس برمی‌داره و کنار می‌ذاره. سعی می‌کنه که پنهان بشه. اکبر یه نگاه به دور و برش می‌ندازه و حمیدو می‌بینه. سرش. سلام. سلام علیکم. چه کار خوبی کردی مدی اکبر جون. چی زدی به خودت؟ چقدر بود جمع میدی؟ که نرگس خانم مثل خواهرتونه. نه نه گفتم خواهر شما مثل خواهرمه. بزرگترتون ایشونه. بزرگتر بزرگتر که نه، ولی خب تقریبا بله دیگه ایشونه. منو دست میندازی حالو شیش انگشتی؟ یک بزرگتری نشونت بدم که حظ کنی. اکبر گل و شیرینی خودش رو روی گل و شیرینی حمید که روی میز بود انداخت. ببخشید خانم بزرگ. اکبر یقه حمید رو گرفت. دست میدم من. خیلی نامردی یواشکی که گل و شیرینی گرفتی اومد اینجا که چی؟ اکبر جون من میخوام تشکیل خانواده بدم، نامردیه. حیف نیست این طفل معصوم از کانون گرم خانواده محروم بشه. من فکر کردم تو خوشحال میشی. یک کانون گرمی برای درست بکنم که تو برنامه خانواده نشون بدن. را بیا برم. نرگس با یه سینی شربت از آشپزخونه بیرون اومد. مامان اومد. سلام علیکم. زحمت کشیدین. اختیار داریم. همه با هم توی اتاق نشیمن نشستن. مادر نرگس هم میوه میخوره. این مبارکه انشالله. ولی ما نمیتونیم ندیده و نشناخته کاری بکنیم. مادر خواهش میکنم. ببین نرگس جون، زود تصمیم نگیر مادر. به نظر من این ریزه بچه مهربونیه، اما اون گنده کمی بد اخلاقه. البته بد اخلاقی مرد خودش یه حسنه. پدرت هم همین جوری بود مادر. مادر شما اشتباه گرفتین. خواهش میکنم ساکت باشین. ببینین اکبر آقا، میدونم چی شما رو نگران کرده. تو محل از این حرفا زیاده. منم اونقدر ساده نیستم که گول این چیزا رو بخورم. پدرم خدا بیامرز شما رو خیلی دوست داشت. شما مثل برادرای من میمونین. من سر حرفم هستم، هیچ وقتم زیر قلم نمیزنم. شما بهتره به جای این بازی ها به فکر جور کردن پولتون باشین. حیف که دست و بالم بسته است، وگرنه این مقدارم ازتون نمیگرفتم. خیالتون راحت باشه، من خودم همه این پول جور میکنم. اکبر با عصبانیت از جاش بلند شد. حمید هم بعدش بلند شد. تو پول جور میکنی؟ بله. تو ببخشید شلوارت هم نمیتونی بکشی بالا. از لج تو هم که شده 3 ماه جورش میکنم. خونه حمید و اکبر هر دو در تراس خونه خودشونو بستن. خواست منو بفرسته ژاپن دنبال نخستیاب، برداشم همه چی رو هلفته بکشی بالا. اما کار کرده اکبر آقا، آبرومون رفت ننه. رفت آبرو ریزی نمیدونه. آخه تو رو چه به خواستگاری؟ من بابا من نیتم خیر بود، نه مثل تو که برای مال دنیا رفته بودی. قباحت داره. آخه اشیدیر کشیم از من گرون نمیره نده ای تو باید اکاسی ها میگردی پشمک فروشی تا زگی اونو وزدتر. اکبر با عصبانیت رفت توی تراس. تو که فرق دوربین دست زبان کنه میدونستی؟ حمید به همراه مادرش و پدر و مادر اکبر وارد تراس میشن. حالا برای من کنی میخونی؟ بیا بیرون میدم موش مردنی. آخه بابو گلابی، همه میدونن از بس جگید لنگ من بودی یه رفته گریه میکردی مشقه تو من مینوشتم. مشقه این منه تو مینوشتی؟ ماه دارم باش تمرین میکنم، یه سنو یاد نگرفته. این چه حرفه؟ بابا قربان تمرین کرده بودم دارم یه برده کنجلور در همسایه بد زشته. داغ عکاسخونه رو به دلش میذارم. رفتیدی شهر باشه شیشن گوشتی. از لج تو هم که شده 3 ماه میرم کش پیشه دنبونشو جور میکنم میام. هواپیما در حال پرواز. اکبر با یکی از مسافرها در حال صحبت کردن. باره اول میریم ژاپن؟ بله. من آقا دفعه دومه. اولش برای ماها خیلی سخته، یعنی اونجا اصلا یه جور دیگه است، همه چیزاشون الکترونیکیه. سلام آقا. چایتون رو میگیرین تا براتون تعریف کنم. بفرمی. ممنون. الکترونیک، کامپیوتر، همه چی شده کامپیوتر. رانندگی، آشپزی، لباسشویی، خلاصه هر چی که فکرشو بکنید. دور از ادب آقا، تو دستشویی که میرین هنوز بیرون نیومده ادرار تو آزمایش میکنه، برقی آزمایش رو میده دستتون. چی شده آقا؟ اکبر از جای خودش بلند شد. حمید داره با یه خانم حرف میزنه که اکبر نزدیک اونا میشه. این نمایشگاهی که بنده رو دعوت کرده یکی از سلام. این هواپیما کیش میره؟ با تو هم این هواپیما کیش میره؟ آقای محترم اگه سوالی راجع به پرواز دارین از مهموندارای عزیز بپرسین. پاشو ببینم برای من لحظه قلم صحبت میکنه. همین جواد پیاده بشین. آقای عزیز این چه حرفیه میزنین آخه؟ ببخشید آقا. خواهش میکنم. این که شما میگین عملی نیست. آقایون خانوما شما بفرمین بشین. آقا واسه من میخواد بره ژاپن. فکر میکنم اشتباه سوار شدن. من اشتباه سوار شدم؟ من بلیطم تهران پکک تو چون تو پکک تو ایران. من اشتباه سوار شدم؟ بفرمایید هواپیما رو به هم نزنید. بفرمایید آقا این پرواز بین المللیه. نه من اگه بذارم وارد ژاپن بشم. از آشناهاتون بودن؟ از هم فرودگاه داری میگن؟ من میاد با ایشون آشنا باشم آقا. مارمولک. چی؟ مارمولک؟ هواپیما مارمولک داره؟ چی فرمودی؟ نشونت میده. آها فیلم نشون میده. مردم اعصابشون خرابه دیگه. فرودگاه توکیو. همین باشی میرم. باشا بکردی میتونه دست من در بریم. بعد از همین رایی که اومدی برگرد. چجوری از اینجا برگردم؟ انگلیسی برگو نکن. برگرد گفه مظلومم نگیرم. آخه اکبر جون تو مملکت به این بزرگی مگه جایی تو رو تنگ کردم؟ این جلوی ژاپنیا بعده ها. با من یکی بدون نکن باید برگردی. داد نزن میندازنمون بیرون ها. بعدش هم تو باید برگردی نه من. ژاپنی بلدی چه نیستی؟ آشنا ماشنا داری چه نداری؟ سر وزیدم که معلومه. بعدش هم اگر جون تو عوضی اومدی. بای بای. همه توی صف ایستادن تا گذرنامه خودشون رو مهر کنن. میگم نگران نباشا، خودم کارت درست میکنم. رفاقت واسه همینه دیگه. چی میخونی من بدونی؟ خانمی که توی هواپیما پیش حمید نشسته بود کنار اکبر و حمید ایستاد. سلام علیکم خانم، سفر خوش گذر. سلام علیکم، خوش آمدین. آج دوزو آریگاتو. From the way up no. No, I can't. I can't give you the visa. You must return by the first flight. آخه برای چی؟ من سه بار دیپورت شدم. این بابا سه بار به من گیر داده. آخه من میدونم به خاطر چیه؟ به خاطر سیبیله. میدونم به خاطر سیبیلمه. من سرم برای سیبیلمو نمیزنم. ببخشید آقا موضوع اینا چیه؟ ژاپنیا از سیبیل خوششون نمیاد. اکثر سیبیل دارا رو برمیگردن. اکبر دستش رو روی سیبیلش گذاشت. حمید هم کتاب روی سیبیلش گذاشت. خانم ببخشید اکبر یه تیم رو از توی ساکش بیرون آورد. در حالی که یه طرف سیبیل اکبر زده شده، حمید تیغ رو از دستش میگیره تو سیبیل خودش رو بزنه. اکبر در حالی که سیبیلش رو زده وارد صف شد، اما حمید سیبیل نزده پشت سرش میاد. Thank you. Thank you. آقا جون، نوکرت هم چند بدم؟ چی رو؟ تیغ رو دیگه، $200. بی انصاف، آخه مگه سوار کارخونه‌شو می‌خوای بفروشی؟ یه تیغ دست دوم تمیز، 5 تومن نه 10 تومن. بعد میگم خانوم انصاف داشته باشه. Well, please make. Let me find it. وقتی جلوی اون یارو به تته پته افتادی، هی نگی بیای ترجمه کنم. خودت میدونی دیگه. Thank you very much. حمید جون ببخشی خانم، اصلا این تیغو بگی مالا خودت بگی. Thank you very much. حمید جون بگی دیگه. Here you are. Thank you sir. بگی مالا سیمیلاتو بزن بیا. دیگه به دردم نمیخوره اکبر جون. Good morning. That's good. Yes. You came for tourism or business? Yes. Okay. Yeah, okay. Yeah, okay. Tourism or business? Yes. Yes. کارمند فرودگاه گذرنامه حمید رو مهر کرد. Thank you very much. سیبیل چه رو زدی؟ جمع بچه مردن چی میدی؟ جمع آقات چی میدی؟ Passport please. بیمار فرد لاغل وایس ببینیم اقا بابا چی میخواد بگه. Your passport. May I have your passport? Passport. Came for tourism or business? You came for tourism or business? Mm-hmm. دیگه واسه گردش اومدی؟ آه یس یس بله برای گردش اومدیم. بله برای حال، برای صفا، برای اینجا رو بگردیم ببینیم. اینا قربونتون برم آقا. چقدر شما شبیه تانکوره اینا. دست شما درد نکنه. قربون شما برم. آتشی بوچی سه ماما توی ژاپنی. گذرنامه اکبر هم مهر شد و اکبر به دنبال حمید راه افتاد. بیرون فرودگاه. سلام آقا حمید. نوکرت هم بابا. ببخشید جناب، خیلی مفصل جناب برای یه ریزه شده. اکبر به حمید و دوستش نگاه میکنه. از وقتی نامت رسید اگه بدونی چه حالی شدم. از ذوق شبا خوابم نمیبرد. بابا زودتر میومدی، دلمون پوسید اینجا از تنهایی. ببینم حسابی خسته شدی؟ آره نه بابا چه خسته ای، خیلی خوبه دیگه. بفرمایید. نه شما بفرمایید. اختیار داری؟ شما اینجا مهمونی؟ بفرمایید. میگم نصرت جون، این بچه ایرونیای علاف که همینجوری شرطکی بلند میشه میان اینجا کجا میرن؟ هتل، مسافرخونه، همه جوره هست. یه هتل ایرونی هست تو محله چینی ها. هتل که نه، یه جای ارزونی که با پولشون جور در بیاد یک دو شب بمونن و بعدش هم برن دنبال بدبختیشون. این علافا رو میگی؟ همون که گفتم خوبه تو محله چینی ها. اون عادیه چینی ها. آره ما که رفتی. بفرما خواهش میکنم. چقدر میخواد خوش یک زنه نطلت چیون. خانمی که توی فرودگاه به اکبر کمک کرد داره با پدرش حرف میزنه. یکی از کینت ببینم که حرف داریم ندید بدیم با اون کچلوار مدیم با پامایون مسخره. خب سوا شده بیماره با نارفی رفی کار بذار اینم شد رسمه. سلام چه کجایی؟ سلام علیکم. آذری هستم. شما ایرونی هستین؟ خب آره دیگه. جای دیگه هم فارسی حرف می‌زنم. خب شما. بخشنا خوشحالی هول شدم. سلام خانم. اگه می‌خوای میرسونمت همون مسافرخونه‌ای که رفیقت گفت. سوار شو بریم. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه آقایی می‌کنی. خالمون گذاشتن این درش. خالی کردی. اکبر با خودش حرف میزنه. گلنار چطوره؟ امان از این تحتاقاری که تنگی نمیشه؟ اگه بدونی وقتی رو بوشه مدرسه شو رو بوشه چه بلایی میشه. یه کادو هم برای شما فرستاده. بگو کجا گذاشتم. کارت صد آفرین تو مدرسه بهش دادن. دیرم برای چیه ریزه شد. این بابا رفیقت بود؟ رفیق؟ صد رحمت به دشمن. آقا نصره این ایرونی های علاف کجا دارن میره؟ نگاه کن ببین چجوری ما رو ترسون سیبیلمون رو زدیم. آشنایی کسی رو نداری؟ نه خیلی لابد برای کار اومد. آره خیر سرم. ایران چی کار میکردی؟ توی عکاس خونه کار میکردیم با همین بزمجی که دیدینه. یادمون رفت خدا خود کنید. ببخشین خانم، خیلی ببخشین زحمت دادیم. خدا بیا دست دارد همینجا عزیز. روبروی هتل پدر دختر دست اکبر رو میگیر و از خیابون رد میشن. بیا کفشاتو در آن. ببخشین به به چطوری پیره من؟ سلام علیکم. سلام پیره من مطمئن رسیم؟ دو نیا مادم کجاست؟ تو اتاقش. معلوم بله. باشه. تازه اومدی؟ بله. چی رو کش کردی؟ یکی دو ساعت دیگه که بچه ها بیان فکر میکنی وسط نظام آباد برم شامو درست کنم دیر بشه هم دیگه رو خوردن سو دسکا جاکار اینو پاسپورت رو میسته کدسا پاسپورت های دوز اومدم برو تو قفار پنجره اتاق رو باز کرد مسافر قبلی یکی دو روز رفته فعلا تنهایی راحت باش اینجا همه ایرونی هستن پیر زنم زن خوبیه کاری داشتی به تاجیک بگو صبح اول وقت میام دنباله شاید بتونم یک کاری برای جوری شرمندم کردی خیلی از زحمتات متشکرم نه حرف رو کدوم اتسر قربونت برم خدا حافظ خدا اکبر از پنجره بیرون نگاه میکنه خداحافظ یه آقا داره توی چشمای خودش قطره میریزه اکبر وارد میشه سلام علیکم سلام علیکم اون آقا دستگاه ویدیو رو خاموش کرد تازه اومدی؟ بله تنهایی؟ نه با رفیقم اومدیم بله تنها اکبر اتاق اون آقا رو ترک کرد حمید توی شهر داره به اطراف نگاه میکنه دوست حمید اومد پیشش بیا حرف جان دست درد نکنه زمت نوکرت هم بابا این حرف ها کدومه به آقا دست خجالت بابا نه دیگه بابا میگم کاش با لباس ساده تر میمد چطور مگه بده؟ نه بابا کار درسته اما میدونی این طوری قیافت داد میزنه که توریستی با این ساق و تشکیل ها ببینم پولاتو که جای امنی گذاشتی جاش امنه خیالت راحت حمید و دوستش در حال بازدید از یه معبد حمید تنها توی پاساژ هتل بیشتر بکش آقا تو چی؟ خیلی خب همینجوری با نشتا ظرفشی بیار بکشم بذار بالای سره نصف شب پا میشه گشنشه میخوره کسی جا نمونه سلام علیکم خیال برات نیست خیال برات نیست خیال برات نیست خیال برات نیست خیال برات نیست خیال برات نیست خیال برات نیست خیال برات نیست خیال برات نیست خیال برات نیست خیال برات نیست خیال برات نیست خیال برات نیست خیال برات نیست خیال برات نیست خیال برات نیست خیال برات نیست خیال برات نیست صبح تا شب خرمبالی میکنم که چی؟ هیچی همین پیری تاجیک یه پولی از بچه ها میگیره کاراشون انجام میده، لباس میشوره، نظافت میکنه، یه چیزی هم میبنده به شکمشون، یکی نیست بگه تو واسه چی پاشید اومده اینجا. آدم باید از مغزش استفاده کنه. اینجا ببین، تلویزیون، ویدئو، ضبط، حسرت یه دونه از اینا رو دارم. اینجا به هیچ کس اعتماد نکن، مواظب پولاتم باش. تاجیک وارد اتاق شد. باز گوش مفتی رو بردی؟ ولش کن بنده خدا، تازه از راه رسیده خسته. خبر گفت شد برسنده. جلال قاشق به طرف تاجیک پرت کرد. اکبر از سر و صدا بیدار میشه، پشت در اتاق خودش میره تا ببینه چی شده. بابا گذاشته بودم زیر بالشم، 500 دلاری بود همین سرشه. جالت افتاده زیر تخت، یه دفعه دیگه بگرد. یه دفعه گشتم بازم میگه بگرد. من میدونم این برداشته، بده میرم پولا. دلی به سره بچ خواب بیان بیکار دارم به پولا. چون نه من نمیم بخواهی پولا کجا. بابا آروم باشی، هرکی برداشته بس بده. اکبر از ترس سراغ بالشت خودش میره، ببینه که پولش سر جاشه. روز بعد اکبر پنجره اتاق رو باز میکنه، ببینه که حمید روبروی هتل نشسته. غفار با ماشین میاد جلوی هتل. اکبر میاد پیش حمید. مخلص آقا غفارم هستی؟ تو بخیر. پس چی شد آقا نصرت؟ آقا نصرت جیبتو زد و در رفت ها؟ سیر و سیاحت هم که کردیم، برگرد برو دنبال زندگیت دیگه. سر خیابون باید سوار میشی میری فرودگاه. یالا برو به مش ماشاءالله بگو سایونارا. در خدمت ما غفار. بفرم. آقا برو دنبال زندگی دیگه، اینجا برای چی باشده؟ چیزی گیرت نمیاد. در حالی که اکبر سوار ماشین میشه، حمید با ناراحتی به اون نگاه میکنه. برو وقتا دلم نکن. برو آقا جون. ماشین غفار وای میسته. مملکت غربت جای تلافی و تسبیح حساب نیست. اگه بخوای برای رفیقتم میتونم یه کاری بکنم. اه چی شد؟ رفته؟ خب لابد قسمت نبوده. کمربند تو من. حمید خودشو میچسبونه پشت ماشین غفار. برای غفار از ماشین پیاده شده. یه مدت حمید از پشت سرشون با اونا نگاه میکنه. غفار داره با صاحب رستوران حرف میزنه. ای دست نه جاکره نیسته کوکو نی هاتارکو توکی کوکو نرانیو نیسته. کیاس که تیو تایی چه پتا سیا یه قربونه شما همیشه سم شش خب درست شد. خیلی ممنون. خب بهت بگم تو آشپزخونه که کار میکنی از این چاختر نشی. چشم مواظب. سلام علیکم. سلام. مریم دخترمه. راهو شاهو یادت. خب من دیگه باید برم. ظهر برمیگردم. خدا فعلا خداحافظ. به سلامت. خدا بزرگی کمتون نکنه. خیلی ممنون. قرص دیالت. اگه بخوای اینجوری قرص بخور باز کار دست خودت میاد. من که حواس ندارم. این قرص صبح. دیگه نباید بگیری. یه ژاپنی با عصبانیت به اکبر نگاه میکنه. صبر کنی من براتون آب بیارم. همین بالا حمید از جلوی در رستوران رد شد. مریم و اکبر توی آشپزخونه. کار مشخصی نیست، از خوش کندن سیب زمینی گرفته تا خرد کردن سبزی و ماهی و میگو و اختاپوس و هر کاری مثل ظرفشویی و نظافت. بله. اون سراشپزه خیلی هم وسواسیه، اما کارتو درست انجام بدی کاری به کارت نداره. حمید بیرون رستوران پشت یه میز نشسته سرنا میزنه. بس کن بابا گوشم کرد شد. اگه فکر کردی اینجا بشینی چیزی گیرت میاد کور خوندی. باشه برو خدا روزی جای دیگه حواله کنه. اکبر جون من اینجا نشستم قصه بیچسی خودم رو میخورم، مزاحمتی داره برای شما؟ آیا آی امان از بی کسی ای دار بابا الان نهار بازار سرمون شلوغه، اینقدر من قریبه بازیم در نیار. آقای بی کس نزن جلو ژاپنیا بده. اکبر در حال شستن ظرفا. حمید کاکتوسش رو روی میز گذاشت و هنوز ساز میزنه. حمید قفار رو دید. قفار جعبه هایی رو از پشت ماشینش بیرون میاره. شما بفرمایید من براتون میارم. راضی به زحمتت نیستم. اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ بالاخره تو مملکت غریب آدم باید هوای هموطنشو داشته باشه. دوستان باشد که گیرد دست دوست در پریشانی و درماندگی. عجب. اسمت چیه؟ کوچیک شما آقا حمید. مریم و اکبر در حال خوردن نهار. چیزی شده؟ نه بابا، از دست این حمید بزمجه. هست یه جوری اذیتم میکنه، نیست یه جوری دیگه. ول نمیکنه بره راحتم هم بزن. ببخشید من اینو بدم بهش بیا. اکبر در حالی که لقمه در دست داره میاد بیرون رستوران، اما تنها سرنای حمید رو روی میز میبینه. بس کجا رفتی سر زوری؟ میموندی اقلا نهار میخوردی بعد میرفتی. اکبر ساز حمید رو بر میداره و میره. تمام بازار رو گشتم، انگار آب شده بود رفته بود تو زمین. ما رو آس و پاس بل کرد تو شهر. شب کجا خوابیدی؟ تو بنده. سده بوقی کشتی نازش تا صبح بخوابم. همین؟ معلوم است تو کدوم گوری هستی؟ یه ساعت دارم دنبالت میگردم. اکبر جون من که جلوی چشت نشستم دستت درد نکن، اینو جا برزشته بودم. اصلا تو اینجا چی کار میکنی؟ روز بعد حمید روبروی هتل نشسته. خیلی خوب پاشو بیا تو. خیلی مخلصی. پاشو بیا که نری جرون بگی اکبر بیمعرفت بود. کفشتم باز در بیاری ها، جوراباتم درار بود جن میده. مریم، قفار، اکبر و حمید در حال کار کردن توی آشپزخونه. توی هتل حمید سرنا میزنه برای کاکتوسش، اکبر از خواب بیدار میشه، انگشتش رو توی گوشش میکنه. حمید یه خرچنگ برمیداره و با اون اکبر رو میترسونه. اکبر هم دنبالش میکنه. هر دو در حال تمیز کردن آشپزخونه. اکبر و حمید در حال نوشتن نامه. قول من خواهر کوچولویم را هم ببوسید. در اینجا همه چیز خیلی گران است. در اینجا همه چیز خیلی دوبوس گران است. چی در میرسی هرون مال من؟ اکبر جون من تو فرقی نمی کنیم. یعنی چی فرق نمی کنیم؟ خانواده من با خانواده تو فرق نمی کنیم. مال خودتو بنویس. آشپزخونه. حمید با یه سیب زمینی آدمک اکبر رو درست میکنه، به مریم نشون میده. شکمشی چی کار میکنی؟ مریم خانم اصلا فکر نمیکردم دختر خانمان برای کار بیان ژاپن. خب منم برای کار نیومدم، وقتی درس ندارم میام کمک بابا. اول بابام اومد، چند سال بود بازنشسته شده بود، فکر کرد اینجا برای خودش یه کاسبی را بندازه. یکی دو سال اول بد نبود، خوبم پول میفرستاد، کارش هم خوب بود. بعد زد و مریض شد، قلبش. از قبلم ناراحتی داشت، هرچی بهش اصرار کردیم برگرد قبول نکرد، گفت تازه دارم اینجا جا میفتم، نگران من نباش. منم اومدم یکی دو ماه مراقبش باشم، موندگار شدم، حالا هم درس میخونم هم کمکشم. ببخشید دستتون چی شده؟ چیز مهمی نیست، حساسیت پوستیه، آب و هواست دیگه. اکبر زد رو شونه حمید. بفرما اومدی تفریح دیگه؟ این از سیب زمینی پوچکندنت، اونم از دیوار شستنت. خب اکبر جون مگه چه عیبی داره؟ دیوار که تمیزه دیگه. میگه چه عیبی داره؟ یه باری که دیوار شسته میگه چه عیبی داره؟ خب آخه اینا چششون تنگه اکبر جون، یه باری که بیشتر نمیبینن که. چششون تنگه کور که نیست که. نه اکبر جون، نگاه تو از لای درز در نگاه کنی چی میبینی؟ خب اونم همینو میبینن دیگه. آخرش من دست تو دق میکنم همین. حتی شی واکوشا کنو ایتو وا تکسان اوکانو مرایماس دمو آنیتو وا نمکی دست. میگه چون شما بهتر کار کردین مزد بیشتری هم گرفتین، ولی حمید همش بازیگوشی میکنه. من بازیگوشی میکنم؟ شب توی هتل حمید داره موهای یکی از ایرانی ها رو کوتاه میکنه. البته من خودم که کار نمیکنم، چند تا شاگرد هستن اونا بیشتر کار میکنن، من فقط مواظبم خرابکاری نکنن. بالاخره شاگرد تو پیرون سلمونی داری؟ خب بله دیگه اکبر جون، من خودم که نه، آقا هم دیگه. پس آقا خدا بیا مرج من وقتی بوده؟ سر مدرد نزن اکبر جون، زشته به خدا. خجالت تو نمیکشی به این بچه ها دروغ میدی؟ اکبر آقا بفرما جایی بشین بشین. رفیق از تو زبلتره. حالا تو این وقت تو آشپزخونه طرف کن، برای خودت میگم، بیا ببرم از سر یه کار حسابی پولساز. آریگاتو. خب چقدر دارم؟ قابلی نداره. قربون شما، دست شما درد نکنه. بفهم چای تو بخورم اون سرد شو بخور. خب رسیدیم به آقا بابک گل. رد کن بیاد ببینم. چیو؟ مفتی مفتی اینجا میچرخی که چی؟ کرایه اتاقت بده لاغا. کرایه اتاقت من؟ یه سلمونی نیستش که. باشو باش سر رفیق بده نگاه کن. باشو بشین قربونت برم. من به این کار کار ندارم، رد کن بدونم. پولو کرایه اتاقت بده من. بده من میدم. خب اکر جو مشتری چرا میپرونی؟ بده من میدم. بیا اونم بده. چایی تو بکن بابا. بی خودم اقدر درس نخور، بزن چایی رو. اکبر با جلال توی سالن. آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آی اوه، آ برای ما ایجیبان دایو این بابا همه کاره ایجا کنی برای تو شش ماهی بکنم گفتم ضربات پیرو از پامی دارم خلاصه حسابی پختم بعد از این بازی میری بالا میخواد کارتو ببینه همین برداشت و چشمای خودش رو به اکبر نشون داد. بیرون سالن بوکس توی خیابون. اکبر این بود ورزش؟ کار آدمایی به شخصی هست. مگه نمیخوای پول در بیاری؟ مفتی که آدم پول نمیدن. باید کار کنی دیگه. این کار به درد خودت میخوره. برو دنبال یه حالوی دیگه بگرد. به درد. همون بهتر که بری ظرف بشوری. آره ببینی باهاتون. کل آشپزخونه به هم ریخته. جون آقا ساچو من چه میدونم چرا اینجوری شده به خود من همه جا رو تمیز کرده بودم به جون ننم آخر وقت تمیز کردم رفتم مریم خانوم شما یه چیزی به این آقای ساچو آقا ساچو هاشکاکی چی بگم بچه مریم خانوم جون فکر کنم من نمیدونم چرا خوشی نمیدونم خود بخواد که اینطور نشده والا به خود من همه جا رو تمیز کردم رفتم چیه چرا اینجوری به من نگاه میکنی؟ پس بگو مدام این بچه ها سر به سر همدیگه میذارید فکر نمیکنین با این مسخره بازی ها کار ما رو هم خراب میکنین بابا اگه اومدین تفریح برین جای دیگه پدر بیچاره من چه گناهی کرده تقصیر من چیه مریم خانوم من که سرم به کار خودمه میموندی از کاس خونه چونت بالا میومد بگم گروشینی خریدی رفته بودی کجا با مظلوم بازی هممون رو سیاه میکنیم چی شد؟ خیلی عصبانیه آخه این چه شوخیه پسر فعلا درست شد این دفعه جریمه کرد حقوق یه هفته اکبر وسایل حمید رو از اتاق انداخ بیرون رفیق نامرد نمیخوام دیگه دست زله شدم به خدا داری اشتباه میکنی من این کارو نکردم اکبر جون اکبر جون اکبر جون مرد قد یه سمساری هم اساس داره برو یه جایی دیگه برای خودت پیدا کن برم کن چلی من اشکم آن نمیره اشک اجوری بیچارم کردی حالا داغه اون اشکتی رو به دلت میزن هر جانی شده پولشو جور میکنم و بر میگرده خود تو هم بد داری تو پاکه شهر عکاسی بکنی به سیگار فروشی بدبخت بیچاره دارم سکته میکنم از دستش بیچارم که بوده زنده بلا منو بفهم تیغ بربرش میده حتی جون میفته میشه رفته باشه رفیقه بیمره بب نخواست آیا پاهم برسه به تهران جده و یاندر را بیچارم کرد بعد بیکار شد به جون مادرم داره اشتباه میکنه تقصیر من نبود به دل نگی حالا عصبانیه فعلا وسایل تو بذار تو اتاق من تا بعد کنار بندر آخه مریم خانم شما یه دقیقه به من فرصت دهید مریم خانم بی مریم خانم بی خود این قیافه رو به خودت نگیر اکبر بنده خدا حق داره میگه خودتو به موش مردگی میزنی فکر کردی من حواسم نیست ده بار دیدم ظرفای کثیفو گذاشتی قاطی ظرفای اکبر کارت هم که همیشه میندازی گردن اون آخرش که چی تو کارتو ول کردی اونم که مثل مرغ کش رفته تو لونه خودش من نمیفهمم این عکاس خونه اینقدر مهمه که دو تا رفیق افتادن به جون هم خب منم همینو میگم ارزش این حرفا رو نداره که ارزش این حرفا رو نداره نه والا درسته من اکبر رو خیلی اذیت کردم خب من همیشه سر به سر اون میذارم ولی به خدا این دفعه کار من نبود کاش بس خونه همینجوری به هم ریخته خود به خود والا بلا به پیر به پیغمبر کار من نبود دلم خوش بود شما یکی اقلن باور میکنید اگرم سر کار نمیام به خاطر اینکه اکبر راحت باشه دیگم سر به سرش نمیذارم خودم هم بالاخره یه کاری پیدا میکنم خیلی خوب، قبول میکنم. حالا انقدر قیافه مظنون به خودت نگیر. قضیه گل و شربت و شیرینی چیه؟ گل و شربت و شیرینی چیه؟ گل و شیرینی؟ تو محل ما یه پیرزن بود، بیکس، تنها. خب آدم گل و شیرینی بخره بره عیادت یه همچین پیرزن بیپناهی بده؟ نه خیلی هم خوبه. تو رفتی عیادت پیرزنه سر همین با اکبر دعواتون شد. آها حالا ده بیست سال سنش بالا و پایین که فرقی نمیکنه که. بفهمین این چیه؟ قابل شما رو نداره، بمالیم به دستتون وگنه پوستتون بدتر میشه. چقدر بابت این پول دادی؟ اونش دیگه مهم نیست، دست شما خوب بشه. مریم خانوم، پیرزنم که نبود، میشه گفت میونه سال. بله میون سال بود. خدا ما رو ببخشه. حمید با ناراحتی روی ساختمون در حال کار کردنه. اکبر لب پنجره نشسته، حمید از در میاد داخل. سر کار که خودتو مظلوم نشون بدی؟ همینجوریش هم عزیز هستی. توی کارگاه ساختمونی کار پیدا کرد، کار سختی اما بد نیست. لابد اونجا کسی رو پیدا نکردی که کارشو خراب کنی. پولم جور بشه برمیگردم ایران. میدونی که مادرم تنهاست، بنده خدا گناه داره. ببین اکبر، من اون کار نکردم. به ارواح خاک آقا تو رو خدا دوباره شروع نکن، اصلا حوصله‌شو ندارم. حمید از اتاق بیرون رفت. حمید ها حواست کجا؟ دارم میرم. اون چه طرز کار کردنه؟ باشو برو اون طرف کمکی بچه ها. باشو باشو بابا جون، باشو بریم. حسین سلام. بای حمیدو داشته باش، داشت منداز اون طرف میله رو بگیر، با مفتول سفتش کن. بشو بجونه اون سرشم ببن. همه دوستشو که پولهاشو دزدیده بود رو دید. با سرعت در حال پایین اومدن از ساختمونه. دست حمید به یه میله گیر کرد، از ساختمون پایین افتاد. توی هتل تاجیک روی کاغذی نوشته سال نو مبارک. در حالی که پای حمید توی گچ هستش وارد هتل میشه. چی شده آقا وفاست؟ سلام آقا، خدا بد نده آقا. حمید واتشی نو تو مدت چی با هتراکو تو کی کایدان کارا اورتا هده و تای هندس نه واتشی نو یعنی هیتی مادام میگه از پله ها سخته بره بالا، بیارینش تو اتاق من. خیلی ممنون، دیگه موزمشون نشده. تعارف نمی کنی که جوری راحت داری همین ای ای ای مادر او متکیته آتا مانو شیطانی. یه چای دا برات میارم آنه جا بیا. یا عادت کردی دفعه اولت که نیست بابا. مگه دروغ میگم؟ از روزی که پیدا شده کاسه کوزه همه رو به هم ریخته. غیر از اینه اصلا میخوای از اکبر جرخی کردم نترس سر تو باله بگیر. دستایی جو بودستیو واتشی و نیهون نه ایچی بان ای کانکو بودست کارا شیمپای شینایده نه میگن نگران نباش، من بهترین پرستار ژاپنم. شوهر خدا بیامرزش نفع کرد، همچی مراقبش بود که به صبح نکشید مرد، عمرشو داد به شما. چستی میگم درست میگم بابا بس کن بابا، دارم تعریفشو میکنم. شرمندم. مریم سوار ماشین شد. کاش بهش میگفتی. بی خودی نگرانش کنی که چی؟ اون که کاری از دستش بر نمیاد. خب حالا چی؟ نمیدونم والا، خودم هم توش موندم. خرج عملش خیلی زیاده، باید با اکبر صحبت کنیم. هرچی باشه رفیقشه، اون باید تصمیم بگیره. حالا تو اونقدر ناراحت نباش، هرچی خدا بخواد همون میشه. شب توی آشپزخونه رستوران، کارگری ژاپنی داره همه چیز رو به هم میریزه. اکبر وارد میشه و اونو میبینه. اکبر با سرش میکوبه تو صورت کارگر ژاپنی. توی هتل مریم در حال چیدن سفره هفت‌سین. سین اول سیب سرخ، سین دوم سبز، سین سوم سکه، سین چهارم چی؟ سمنو دیگه. حرفایی میزنی ها، تو ژاپن سمنو از کجا گیر میاد؟ ساعت بابا، هم سینه هم حواسمون به وقت هست. خب تازه شد چهارتا، سه تای دیگه میخواد. سرنا دیدم. نه نه تو رو خدا، این شب عیدی به گوش ما رفت. چی شد؟ سرم یه خود گیج میره، چشام سیاهی میره. دمال همین سرناست، از بس توش فوت کردی باد افتاده تو کلت. دلم گرفته، کاش اکبرم اینجا بود. همیشه شب عیدا یا ما میرفتیم پیش اونا یا اونا میامدن پیش ما. کس دیگه ای رو نداشتیم که. الو. مریم از اتاق بیرون آمد. از ژاپن زنگ میزنم. از ژاپن. الو قطع نکن بابا، قطع نکن. با بدبختی گرفتم. الو الو آقا تاجی، آقا این که ما یه حرف نیست، اگه مرد خودت با یه جواب بدی. آقا تاجی دقیقه بیا. بله اکبر بالا. نه رفت بیرون. الو نمیدونی کجا رفته؟ چرا یه مغازه سر خیابون هست که حوصله سر میره میره اونجا. بابا ول کن. سلام مریم خانم، حال شما چطوره؟ راستی حمید چطوره؟ باش که بعد توری نشکسته. نه چیزی نیست، مو برداشته، زود خوب میشه، همش سراغ شما رو میگیره. گوش کنید، یه مشکلی پیش اومده. این موضوع شکستگی پاش نیست، نگران نشین، ولی نمیتونم چجوری بگم. یه ضربه به سرش خورده، چشمش یه خورده، دکتر میگفت پشت چشمش خراشیده شده، حالا هم تار میبینه. منم نفهمیدم دکتر چی میگه، ولی باید عمل بشه. چوی باش مول ببینی خلدی. اینم سوما، یواش یواش بگیش. مهمون نمیخوای؟ سلام علیکم. همه پای سفره هفت سین. مادام به رسم خودشون سفره انداخت و تنها نشسته. تا جیک به عکس نگاه میکنه و آروم گریه میکنه. جلال تنها توی اتاق خودش نشسته. تاجیک وارد اتاق جلال شد، دستش رو روشونه اون گذاشت. اکبر و حمید توی بنده بازم کفگیرم خورده تایی دیگ. یکی دو روز میرم و بر میکردم. اگه کسی پرسید خودت جورش کن دیگه، بگو رفته سفر. باش آقا جلال، مواظب خودت باش. فقط یه ریز پاد مو برداشته. همین بی خودی رو تو اونور نکن، خودم میدونم یه چیزیم هست. همه با من مهربون شدن، همه به هم میرسن. شدم این آقای خدا بیامرزم دم رفتم. بیچاره ننمو بخون، منتظر گل پسرش برگرده بره برش خواستگاری. میگم اکبر، تو دختر این بابا یاوری رو میشناسی؟ یاوری؟ کدوم یاوری؟ همونی که کاروان زیارت و سیاحت داره دیگه. چی شده اکبر؟ آخه اونی که مادر من قرار بود برای من بره خواستگاری. فقط یادت باشه این دفعه چی به خودت نزدی. باشه بشه که تو از یه جای دیگه گل شیری بخری، گل تحکز گلرم نفوشی ها. ولی خودمون نکرد آدم با حال و روز منو چه به این حرفا. این حرفا کدومه؟ آخه چه جوری؟ مگه میشه؟ دستشو بگیرم لنگون لنگون با سلام و صلوات برم در خونه شون، برم در خونه شون بگم سلام علیکم شوکت خانم، بفرما آقا حمیده بچه یکی یه دونه تون سر مورو گندن. فقط دستشو بگیرین که یه چشاش با سر نره تو جو. بابا این حرفا به زبون زاده است. به خدا دیگه از اینجا هم خسته شدم، دلم میخواد برگردم. ما برای خودش میگیم هرچی بگذره بدتر میشه، نمیشه که همینجور دست رو دست گذاشته نشست. والا چه اینجا عملش کنین چه اونجا فرقی نمیکنه، خودش هم اونجا راحت تره. اگه زبونم لال من نمیفهمم، باید عمل بشه. آخه چه جوری؟ کلی خرج عملش میشه. تو داری؟ من اگه داشتم دریغ نمی کردم، اما هر چی داشتم فرستادم ایران برای بچه ها. بیمه چی؟ یعنی بیمه هیچ غلطی نمی کنه؟ یعنی ساچوشونو بیمه نکرده؟ ای بابا تو هم حرفا میزنی ها؟ اینا ما رو استخدام میکنن که حق بیمه و بیکاری و اینجور چیزها رو برامون ندن، وگرنه عاشق چشم ابرومون نیستن. اتفاقی که افتاده تقصیر شما هم نبوده، هیچ کس هم از شما گله ای نداره. اگه مشکل پول عملشه خودم جورش میکنم. آخه چه جوری؟ صحبت سرنارسشه نیست، عملش خرج داره، 5-6 هزار دلار پول میخواد، یعنی مزد من و تو و اون بابا اون رفیق منه. چرا حالیتون نیست؟ ما بچه تایی خطی من یه حرف حالیم نیست، هر جیر شده باید عمل شه. شبتون بخیر. صبح روز بعد، جلال در حال شستن ماشین. معتاد تایو یه کفکاری بکنم ماشین تو که خودت حال کن. هیچ جای دنیا اینجوری کفکاری نمی کنم. هی نستم اینجوری نم. جلال با دیدن اکبر خودشو پشت یه ماشین قایم میکنه. نی گاتن دست کا ایس ایمات تیا ورات ایمات خدا میگم چی کاره خب دیگه باید یه جوری خرج مخارجش در آورد دیگه. شاده این نیست جونه تو خیالت راحت باشه. چطور دیدی نید ببین آقا جلال پول لازم دارم، تو میتونی کمکم کنی. نوکرتم هستم. این از اول میگفتی بیا ببینم چقدر لازمه. نمیدونم. نه نه گفتم نشکم اومدم بابا ببینم چقدر لازمه. نمیدونم من ترتیبش. توی سالونه بوکس اینجور مسابقه ها نمایشی، بری بالا 1000 کاسه، هرچی بیشتر کشش بدی بیشتر گیره، میری بالا زیادم جلو نمیدونم، چند دقیقه میچرخی یه دفعه که زدت میفتی رو زمین. حواست به من باشه، اون یارو حرفه‌ایه، کارش همین دمپرش بدون از کارش، پس ازش فاصله میگیر. مواظب چشماتم باش چون اول از همه اونجا رو نشون میده. 5 دقیقه مقاومت میکنی تا دستمون رو نشه، بعد میفتی رو زمین دیگه از جات بلند نمیشه. 1000 جون گیرت اومده. اکبر وارد رینگ میشه. بلنشو ببینم بلنشو دیگه. حالا وقتش نیست بجو. گفتم بلنشو. یلا بلنشو برو دیگه چکار میکنی؟ وقتش خودم بهت میگم. یلا بجو. خارج میشه، وارد هتل میشه. سالن بوکس خالی شده. اکبر در حالی که به شدت کتک خورده تنها داخل رینگ نشسته. حمید وارد سالن میشه. توی جلال ترسیدی لطو پارشم گذاشتی در رفتی، انقدر کتک خوردم که ارو رفت. حالا با این پولا میتونم چشای رفیقم رو عمل کنم. همین اونجا چی کار میکنی؟ قفار، مریم و جلال هم وارد سالن بوکس شده. چند روز بعد اکبر توی کافه نشسته، جلال میاد پیشش. مثل که یه آخر خطه. زیاد که درد نمی کنه، مرتب کمپرسش کن. دیگه حالم از این بازی ها به هم میخوره. آخرش که باید برگشت، هرچه زودتر بهتر. پول زیادی نیست، گفتم شاید برای عمل حمید به دردت بخوره. کار دیگه که از دست من بر نمیاد. از قول من ازش خداحافظی کن. ممنون، خداحافظ. بیا اکبر، بیا پیداش کرد. یه جون دیگه این بیا سامره کن. کجا؟ بیا. اکبر سوار ماشین قفار شد و رفت. حمید و مریم توی بندر نشستن. بازی تو کار اونو بیارزش میکنه. میفهمم چه حالی داری، اما خودتو بذار جای اون. هیچی نمیتونه اونو خوشحال کنه مگه اینکه تو خوب بشی. میدونی من هیچ وقت آدم حسودی نبودم، ولی دیشب برای اولین بار به رفاقت تو اکبر حسودیم شد. توی اون صورت درب و داغون یه حالی بود که من همیشه حسرتشو داشتم. تو فقط زشتی هاشو دیدی. اونجا پر از چیزای قشنگ بود، چیزایی که خود من هیچ وقت نداشتم. آقا قفار، اینا شد دست در نمایی پیدا شد. باشه بینم همین اکبر. اکبر صحب کن باشو، صحب کن. ببین چی آقا قفار، چی میگی؟ ببین چی میگم، بذار مریم باهاش صحبت کنه. دیگه صحبتی نداره. چه صحبتی؟ بس بریش بیمارستان، دکتر منتظرشه. را بیا ببینم. نه نه یا اکبر جون، نه یا با من یکی بده نکنه. را بیا بریم ببینم. گفتم نمیاد. ببین من مثل اینا نیستم که براشون عشق نمیایی ها، خودتو لوس میکنی. ولم کن بابا، چه داری میری بالا بابا؟ نمیاد. حرف منو گوش کن را بیا بریم بسر. ببین من میگم نمیام، یه چوش سری میبرم. اکبر حمید رو کول میکنه. آی آی آی آی، پاک پاک پاک پاک اکبر، پاک پاک پاک پاک روشن کن بریم. به خدا با عصا میزنم. منو میزنی؟ من یارو رو تو بوکس هر رو بردم، تو منو بزنی. آی آی آی آی آی آی آی آی پاک پاک دست گرف اکبر، دست به در بزنی. دست تمه اینه پاک میکنم. گت گده پاک پاک یعنی را بیفتر. پاک پاک فرودگاه مهرآباد. عکاسی. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. چاییتونم که تعطیل کردین. بله. آقا رو چایی میخوام. ماشاءالله خبر نداری که اینجور فروخته یا نه؟ من چه میدونم؟ میگن فروخته. خدا عالم. سلام. سلام. مهمون نمیخواید؟ بفرمایین. خوش آمدین. چه عجب یاد فقیر فقرا کردین. حالی شما چطوره مریم خانم؟ خوب هستین؟ بابا خوب هستین؟ شما سلام میرسونن. خیلی دیگه خوبین؟ چند تا عکس میخواستم. آقا میخوام برگردم ژاپن. اومدم برای خداحافظی. چی؟ قاب عکسای اکبر و حمید که دست حمید بود افتاد و شکست. میگم فقط اگر میشه، اگر چی میشه؟ هیچی فقط اگر میشه یه خورده اینوری تر بشه. پیغامی چیزی برای اونو نداری؟ نه خیلی، فقط قرار بود چهارشنبه با مادرم بیایم که چی؟ که هیچی، سرتونو یه خورده اونوری تر بشه. بله خوبه؟ چه خوبی داره، حالا چه وقت روب انداختنه. گفتم بیایم منزل شما که گفتم مربا هم بپز. آخه گفتم اگه شما بری ژاپن که اون وقت مادر نه مادر من نره ژاپن اگر شما بری که من ببخشی مریم خانم با شما کار دارم. یکبر جون یه پیر زن بی کس و تنها. یه پیرزن بی کس و تنها؟ پیرزن بی کس یا چی؟ نرگس خانم؟ رفتم محضر، همه کارشو ردیف کردم. هیچ مشکلی هم نداره، خودم هم امضا کردم. مونده امضای خریدار که امضا بشه، دیگه کاری نداره، تمومه. دست شما درد نکنه، حسابی تو زحمت انداختم تو. چی شده؟ چرا اینجوری واستادین نگاه میکنین؟ هیچی، مبارکتون باشه انشالله. من جناب علی هم باز بریم پارک شهر عکاس. بیا اینجا لا امضا کنیم. ما واسه چی امضا کنیم؟ خودتون امضا کنین دیگه. نرگس خانوم لطف کردن، دوباره با شما کنار اومدن. یه مقدارشو الان بابا داده که من بعدن اونو از تو میگیرم. بقیهش هم شما اکبر آقا. ماه به ماه میدی به نرگس خانوم تا تموم بشه. چطوری؟ حالا بیا اینجا لا امضا کنیم. پس ژاپن رفتن چی میشه؟ ژاپن؟ کی خواست بره ژاپن؟ یعنی شما حاضرین که با بله. پایان فیلم مرد آفتابی. تهیه کننده سایت صدای فیلم. نویسنده سجاده حسین زاده. گوینده معصومه اوشلی. میکس و ویرایش مهرداد کوچک زاده.